Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konum nasip olsun inşallah. Ağaçın gölgesinde kimler gölgelenecekler mahşerde? Mahşer gününün muhteremler en korkunç bir şeyi de güneşte yanmak orada arşın altında. Güneş yakın olacak mahşer yerine. İnsanların baş açık olacak. Tepede insana beyin yakacak güneş. Yalnız yedi kimse, yani yedi sınıf insan, onlar mahşerde yanmayacaklar. Arşın gölgesinde bekleyecekler orada. İnşallah bunlar muhteremler. Yani tabi bu arada kendimize bakalım. Acaba biz de inşallah onlardan birimiz acaba? Buna bakalım inşallah. Birincisi el imamül adilü. Adil olan imamlar. Buradaki imam imameti kübra deniyor. Devletin başında olanlar, liderler, önderler bunlar. Eğer bunlar adaletle hükmederlerse en başta bunlar geliyorlar mahşerde arşa gölgelenecekler. Bunlar başta geliyorlar. Yalnız adalet deyince yalnız hükümde değildi adalet. Adaletin çok daha kolları var adaletin. Önce adalet inançta adalet gerekiyor. İnançta. Bir kişi her ne kadar kendi kanunlarına, kurallarına göre adil davransa da eğer Allah'tan başka bir şeye tapınıyorsa, Allah'a şirk koşuyorsa o adil değil, o zalimdir. Çünkü adaletin gerçek anlamı nedir? Hakkı gözetmek. Yerden gökten maliki Rabbimiz, o yaratan. O'dur Rabbül Alemin. Bir insan kalkar da haşa ve haşa Allah Teala inkar eder de acil bir varlığa fani bir insana tapınır. Onun peşinden giderse bu tabi manevi olarak inanç açısından bakayım işte zalim olmuş oluyor muhteremler. Demek ki herkes önce bunu uygulaması gerekiyor. Önce adalet inançta. Allah bir cezalühü, mülk O'nundur. O'dur Rabbül Alemin. Sonra ibadette adalet. Kişi ibadetini bilecek. Farzını, sünnetini, adabını bilecek. Öyle kişiler var ki, hiç dininde olmayan bir bidatı ileri sürerler, onun üzerinde dururlar, ona sıkı sıkı bağlanırlar ama diğer yanda farzları yerine getirmezler. Bu da nedir? Bu da işte adaletsizlik muhteremler. Yani bu da günümüzün maalesef çok olan bir olay bu da böyle şey. Bilhassa bazı kadınlar arasında çok çok bidatlar vardır. Yani dinde yeri hiç olmayan uydurma efsaneler vardır. Ama onlar bunlara sıkı sıkı sarılırlar. Ama birbirine tavsiye ederler. O bidattan taviz vermezler. Mesela kızı açı geziyor. Onun gözü görmez. Haram iş diyor. Ama öbür yanda bir an önce dururlar böylece. Demek ki ikincisi de ibadette adalet gerekiyor. Sonra ahlakta gerekiyor adalet. Ahlakta. İnsanlara da eşit davranmak, kötü ahlak bulunmamak. Sonra tabii eğer bir kişi İnsanlar arasında hüküm verme yetkisine sahipse, yani kadı hakim, bunların da tabii adil olmaları gerekiyor. Yalnız en başta Peygamber buyurduğu üzere adil olan imamlar, yani önderler, liderler. Hazreti Ömer, biliyorsunuz muhteremler, adaletiyle meşhur Hazreti Ömer. Yani onun döneminde Ömer denilince akla gelen adaletti. Düşmanlar bunu kabul ediyorlardı. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında Kudüs kuşatıldı. Kudüs. İslam orduları kuşattılar Kudüs'ü. Fakat Kudüs etrafı çok muhkem kale olduğu için uzun zaman alacak. Savaş uzayacak. Tabi bu arada çok kan dökülecek. Bunun için İslam kumandanları haber gönderdiler Kudüs'te bulunan Rumlara, liderlere. Teslim olmaları için. Onlar şöyle cevap verdiler. Dediler ki bakın muhteremler, Kudüs'te bulunan Rum liderler, bilhassa başpikoposlar o dönemde. Haber gönderiyorlar. Diyorlar ki, eğer diyorlar Halife Ömer bizzat kendisi Kudüs'e teslim olmaya gelirse hiç savaşmadan diyorlar, ona teslim ederiz diyor muhterem bak. Ona güveniriz diyorlar. Hazreti Ömer tabi bu şeyi haber alınca tamam dedi o komutanlara, bekleyin beni, ben geleceğim buyurdu. Nasıl geldi Medine'de Hazreti Ömer muhteremler? Hazreti Ömer. Hemen tabi bir küçük birlik hazırlandı, yola çıktılar. O anda Medine'de deve azmış. Her insana bir deve yetmiyor. Hazreti Ömer halife, devletin reisi. Hem o günkü İslam devletinin de hudutları çok ama çok geniş hudutları. Öyle bir devletin reisi iken kendisinin özel bir devesi yok. Kölesiyle birlikte iki kişi bir deve düşüyor. Şimdi abi Hazreti Ömer bir merhale, yani bir mola kadar Hazreti Ömer deveye biniyor, kölesi yan yürüyor, yılan çekiyor deveyi. O merhale gelince bu defa köle, Hazreti Ömer'in kölesi, Hazreti Ömer halifeleti ise, Hazreti Ömer'in kölesi bu defa deveye biniyor, Hazreti Ömer tutuyor devenin yollarından, köle deve üzerinde gidiyorlar. Tam artık Kudüs'e yaklaşıldığında bir dereden geçilmesi gerekiyormuş. Sıra da köledeymiş. Yani deveye binme sırası da köledeymiş. Köle deve üzerinde hasreme yayan tutuyor devenin yollarını girilirken dereye gelince Hazreti Ömer papuçlarını çıkarıyor, paçalarını sıvıyor, belinde ayakkabıları, belinde devenin yuları, öyle geliyorlar. Bunu gören diğer İslam kumandanları da karşıdan, aman ya Hazreti Ömer, ya Emre'l Müminin, aman ne yapıyorsun? Rumlar, bunlar çok böyle saltanatı severler. Bunlar görkemli, şaşalı şeyi sever bu Rumlar. Ya Ömer ne oldu, böyle yapma. Ona şu cevabı verdi. Biz de dünyanın en aşı insanlarıydık. Allah bir İslam'la kalkındırdı. Buyurun muhtemelen. Tabi Hazreti Ömer Kudüs yaklaşınca şimdi bakıyor Rumlar, ileri gelenleri, işte başkuposları, ruhanilere bakıyorlar. Ne bakıyorlar? Bizans imparatoru gibi şöyle nişanlı, efendim gayet görkemli bir şeye bakıyorlar. Nerede halife, nerede halife? Halifenin bir elinde ayakkabıları. Paça sıvalı, ben devenin yolları yaya gelme. Bu mu Ömer? Bu Ömer derler. Fakat tabii adaletine güvenlikleri için anıtı teslim ettiler, savaşmadılar. Demek ki bakın muhteremler, öyle adil kişiler dünyaya gelmiş ki bunu düşmanlara kabul etmiş. Bir örnek Osmanlı'na vereyim bir örnek inşallah muhteremler. Osmanlılar döneminde bilhassa Osmanlılar döneminde adalete çok riayet edildiği için üç kıtada tabi farklı insanlar, ırkları başka, dilleri başka, renkleri başka, inançları başka olduğu halde üç kıtada gayet disiplin var. Hiç kargaşa olmazdı böyle. Neden? İnsanlar devlete tam güvendiği için, adı güvendiği için. Bunun için Osmanlı padişahları devlet memuruna karşı çok katı idiler. Yani bir devlet memuru eğer bir emri yavaşlatırsa, imar ederse, bunu tam uygulamazsa ona ağır ceza verirlerdi. Fatih Sultan Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a bir şey yapmaya karar veriyor. O dönemde İstanbul'da bir Rum mimar meşhurmuş bu işte. İşin uzmanıymış Rum mimar. Bunu çağırıyor Fatih. Ona nasıl yapacağını tarif ediyor. Ve plan çizmesini, bu iş yapmasını ona emrediyor. Mimar da bu Fatih Mehmet Hazretleri'nin istediği şekilde plan çiziyor. O inşaat yapılıyor. Tabandan zaman geçiyor. Fatih bunu teslim almaya gelince bakıyor, beğenmiyor Fatih. Beğenmiyor ama sanki onun isteği gibi olmamış gibi geliyor ona, aksi olmuş gibi geliyor. Fatih çok heybetliydi. Bilhassa hepsi de böyle titizler böyle devlet memuruna karşı adalet yürümesi için Fatih öfkeye geliyor. Mimara benim sözümü dinlememiş, kafadan iş yapmış diye emir veriyor, onun kolunu kesin diye. Hicret'e geliyor. Tabi da insan. Rum mimarıyla kesiliyor. Biletten kolu kesiliyor. Rum mimar ne yapıyor şimdi? Madem ki İslam'da adalet var, eğer İslam adaleti gerçekten varsa diyor, ben diyor Fatih mahkeme vereceğim diyor. Bak muhteremler. Yani Fatih İstanbul'u fethetmiş. Yani Rumlar işgale uğramışlar. Yani bugün kalsın Irak'ta da bu şey mahkeme versin bakalım. Koca şey mi böyle bu? Kalkıyor Rum mimar, İslam adalet varsa diye mahkeme veriyor Fatih Mehmet'e. Kadı meşhur Ali Efendi, Zembilli lakalı meşhur Ali Efendi. Hem aynı zamanda Mütüs Sakalen deniyor ona. Yani insanlara, cinlere fetva veren. Evine gelenler çok kalabalık olduğu için zemin sarkıtırmış. Küçük bir zembili varmış. İki katlı evi, onu sarkıtırmış. Gelen sorusunu yazar, zemin atarmış. Dolarmış zembil, zemin çekerlermiş adamları, öne veriyorlar. Hem arkasına cevabını yazarmış bu da böylece. İsmi buradan zembillik kalmış. Birden Mühtü-i Sakaleyn deniyor. Hem cinlere, hem insanlara fetva verdiği için o dönemde. Aynı zamanda Fatih zamanında İstanbul'da kadı, baş kadı. Tabi o Rum mimar buna şikayetini yapıyor. Dilekçini buna veriyor. Ben Fatih Mehmet'ten davacıyım. Nedir davan? İşte benim elimi kesti, yanlış elimi kestirdi, hata etti. Ve şahitlerim var. Bunun üzerine kadı mimarı çağırıyor, bir gün veriyor. Şahite çağrılıyor. Ve Fatih de mahkeme çağrılıyor. Kadı tarafından. Fatih Mehmet gelsin bakalım zaten. Mimar oturmuş, oturmuş şahitlerde. Fatih Sultan Hatta padişah. Heybeti çok. Fatih mahkemeye geliyor. Yalnız o günkü mahkemeler oda şeklinde olup yerde oturuyordu. Oturuyor, her yerde oturuyor. Yani sandalye masa yok, evde durulmuyor böylece. Kadı da yerde oturuyor, suçlu da yerde oturuyor, şahit de yerde oturuyor böylece. Tabii kadı oturmuş kıbleye karşı, alttan bir minder var, şirt altında var, oturmuş oraya kadı. Fatih mahkemeye girince, Fatih o suçların yerin yanında değil de, suçların değil de, kadının yanında oturmak istiyor Fatih gelip tebellice. Takmadan yani kimseye oturmak isteyince, kadı Zemim Ali Efendi, hiddetleniyor. Mehmet diyor ben, ismi ver. Mehmet, karşıya otur böyle diyor. Fatih geri gidiyor, oturuyor. Tabii Fatih'e soruyor, mimara soruyor, şahit dinleniyor, hüküm veriliyor. Fatih Mehmet, mimarın elini kesmiş, haksız olarak elini kestiği için bu defa ya kısas ya diyet. İkisinden birine. Şimdi İslam hukukunda muhteremler, hem bunu öğrenelim inşallah. İslam hukukunda bir kişi böyle bir cezaya uğradı. Yani dövüldü, sövüldü, öldürüldü, bir şey oldu. Öldürüldü. Kadının görevi, yani hakimin görevi bunu incelemek, araştırmak, şahitleri dinlemek, karar vermek. Karar vermek. İslam hukukunda zindan yok muhteremler. Yani bir insan suçu diye o atılmaz zindana. Yani kul hakkı atılmaz. Başka şey atılır tabi bu anda. Şimdi mesela bir insan katil bile olsa, katil bile olsa, kadı ne karar veriyor şimdi? Katil oldu, kesin oldu mu? Şahidin endemi, kadı şu kararı verir. Tamam, bu haksız olarak insan öldürmüştür, katildir. Tamam. Şimdi gerekiyor, bu defa o maktulün, mazlum, ölen kişinin en yakın varisleri. Eğer ölmemiş, böyle mimar gibi eli kesilmişse, o mazluma şimdi kadı soruyor. Tamam, sen haklısın, mazlumsun, o zalimdir, suçlu. Diyet mi istiyorsun, kıyas mı istiyorsun? Yani kadı buna karar veremez. Bu o kişinin hakkı. O için zulüm uğramış. Şimdi Ali Efendi Hazretleri mimara Ruman soruyor. Tamam, haklısın sen. Mehmet haksızdır. Yani Mehmet diyor. Haksızdır. Diyet mi istiyorsun? Diyet tazminat, yani para. Diyet mi istiyorsun? Kısas mı istiyorsun? Şimdi mimar diyor ki kısas istiyorum diye. Kısas nedir? Aynı el kesilmesi şimdi böyle. İşte para alabilir. Bunun üzerine hakim karışamaz yani böyle. Israr edemez. Onun hakkı. O zulüm uğramış. Bunun üzerine kadı evet diyor, mazlum mimar Rum'un kısas isteği üzerine karar verilmiştir. Mehmet'in eli aynen kesilecektir. Karar veriliyor. Alın bunu götürün, kesin bakalım. Emrediş memurlara. Fatih'e kalkıyor, teslim oluyor. Kesecek yani. O anda mimar, heyecana geliyor mimar. Ağlan başlıyor mimar böylece. Diyor ki kadıya, kadı efendi, bir dakika durur musun? Ne var? Ben diyor, İslam'da hukuk var diye inan duyuyordum ama fakat bu derece olup inanamamıştım böyle diyor. Yani bir devletin başkanı, bir fatih gibi böyle çağ açan, parça açan bir kişi, benim gibi bir kafir Rum yönünden böyle kısas olsun, adayım ona güvenememiştim diyor. Kısasdan vazgeçtim, diyetten vazgeçtim, hakkı helal ediyorum diyor. Yani benim bir isteğim var diyor, ben burada Müslüman olacağım diyor muhtemelen bakın. Yani İslam böyle uygulandığı mı böylece, böyle oluyor böylece. Demek ki birincisi, mahşerde arşan gölgelerin birisi, adil imamlar, adil kişiler böylece. İkincisi, ve şabün gençler. Hangi gençler? Şibatlı Azze ve Cel. Gençliği Allah yolunda geçen gençler. Efendim işte yaşlandıktan sonra, emekli olduktan sonra dönüş yapmış. Tabi o da güzel muhteremler. O da kendini kurtarıyor cehennemden, nasip olmuş. O da güzel böylece. Ama eğer bir genç gençliğini, hayatının en şaşalı dönemini, hızlı dönemini Allah'a itaat ile ibadete geçirirse, bunlara yarın kıyamet günde mahşerde güneş altından dikili beklemeyecekler. Bu farkı var. Öbürü yaşlandıktan sonra sonradan dönüş yapmış, tevbe etmiş, hak yoluna girmiş ama ne olacak? Mahşerde orada dikilecek binlerce yıl. Hesaba çekilecek muhteremler. Çekilecek. Demek ki Allah'ın bu kadar kıymetli bir şeye böylece, eğer bir kişi gençliğini, hayatın en hızlı çağlarını Allah yolunda geçirebilirse. Tabi buna melekler haram kalıyor, buna muhteremler. Meleklerin bilinci, ilmi bizim çok ama çok fevki üstümüzde, çok ama. Aklımız emez yani böyle şey. Melekler bizdeki nefs-i emmareyi biliyorlar, nefs-i emmareyi. Nefis var bize de. Emmare, nefsin emri anlamına geliyor. Yani şehvet, gazap, kin, ihtiras, onur, benlik, dünya sevgisi gibi bunlardır. Tabi bunlar ne kaynaklanıyor? Bunlar da yediğimiz gıdalardan muhteremler. Oradan kaynaklanıyor bunlar, kaynaklanıyorlar. Tabii kişi aldığı gıdaya göre şehvet de artar, gazabı da artar, sinir sistemi bozulur. Kini, onuru, benliği, varlığı, artık gururu artar gider. Tabii gençlerde bunlar daha fazla olur. Yani nefsani istekler gençte daha fazla olur tabii. Bir genç bu nefsi isteklerini aşarak, yani engelli koşu gibi bir genç nefsini aşarak o gençliğini Allah yolunda tüketirse muhteremler, o zaman Allah Teala Mevlamız meleklere şöyle buyuruyor, meleklere Mevlam buyuruyor. Ey meleklerim, Allah Teala buyuruyor. Bakın şu gençlerime diye Mevlam. Bakın şu gençlerime Mevlam buyuruyor böyle. Meleklere Mevlam buyuruyor. Bakın şu gençlerime Mevlam buyuruyor. Tabii bakıyor melekler ki genç içinde o kadar nefsani istekli olduğu halde hepsini aşmış, ihlas ile el bağlamış, Allah'a teslim olmuş, İslam'ı tam yaşıyorsa işte melekler o kişiye dua etmeye başlıyorlar muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz, tabii zamanımızda gençliği, yani İslami gençliği de, namaz kılan gençliği de camiden koparan bir musibet var, bela var. Nedir bu? Süper muhterem, baş muhteremler. Öyle gençler biliyorum, 5 vakit namazını kesinlikle bırakmayan, kılan, namazın çoğunu cemaate koşuyor, öyle gençleri görüyorum. Neden dün akşam camiye gelmedin? İşte utanıyor tabii de, işte bir maç vardı da, işte onu seyrettim onu. Bakın muhteremler, işte bu maç hastalığı da zamanımızın bir vebası, kanseri muhteremler bence, kanseri. Manevi kanser, bu da muhteremler. Efendim spor ama, spor nedir muhteremler? Bir insan eğer bedenini geliştirmek için hareket yaparsa bu spordur. Peki televizyona oturup maç seyretmek spor mu bu? Yok. Sahada 25 kişi var mesela diyelim. 25 kişi sahada. Mahkeme bak, 25 kişi var böylece. 25 kişi koşuşuyorlar. Neye koşuyorlar? Bir yuvarlak top içinde. Ne var topun içinde? Hava var. Boş mu tabi? İşte boş. Hava var içerisinde böylece. 25 kişi onun peşine koştular, bir şey koştular böylece. O koştu. Onlara koşarken ne yapıyor? 25 milyon, bazen 250 milyon, bazı milyarı buluyor bazı maçlarda. Bakıyorsun ki o gençler, hatta bazı yaşlar bile, hastalık ya bu, kanser hastalığı ya böylece, oturmuşlar tehliden başına böyle, aynen ilgili gelip başlar böylece. Bir evliye sormuşlar muhteremler, evliye sormuşlar. Demişler ki, ya muhterem, sen demiş çok kemale ermişsin işte, keşif kâhmet sahibi olmuşsun. Senin şeyhin, mürşidin kim demişler? Biz ona gidelim, bağlanalım. Biz de bu yola hakkına girelim. Gülümsemiş. Benim mürşidim kedi demiş, kedi. Ben demiş kediye bağlandım, benim şeyhim kedi demiş. Ama efendim olur mu böyle bir şey? Kedinin şeyh mürşidi olur mu? Benim şeyhim kedi. Peki nasıl oldu efendim? Bir gün diyor, evimde otururken diyor, tabii ahşap evler. Baktım diyor, bir yerden bir fare çıktı, atladı, evimde kedim de vardı böyle diyor. Hemen kedi uyandı, peşinden koştu ama kedi onu yakalayamadı diyor. Kedi bir fare deliğine girdi diyor. Fare deliğine girdi diyor. Kediye baktım diyor, kedi diyor hemen o farenin deliğine oturdu, kedi oturdu oraya. Ama diyor sanki özel eğitilmiş, yani orada sanki özel eğitim görmüş. Öyle ayaklarını aldı böyle, kulağını geri kastı böyle diyor, öyle bir oturdu. Hep kediye baktım böyle diyor, kedi öyle huzura geçti ki, kedi bütün duyguları o noktaya verdi böyle, oraya verdi diyor. O anda işte ben kediyi kendime de şeyh mürşid seçtim diyor. Dedim ki diyor, ya Rabbi dedim diyor, eğer ben bu kedinin bu fare delinin başında huzurda durduğu gibi ben ya Rabbi huzurda durabilirsem bana yeter dedim ben böyle diyor. Ondan sonra diyor Ne zaman Allah'ı zikredeceğim diyor, aklıma kedi gelirdi böyle diyor. O kedinin diyor, sanki soluğu kesilmiş kedinin böyle, nefesi kesilmiş, öyle huzurda kedi böyle. Bütün duygular bir arada, aklıma kedi gelir diyor, Allah'ı zikredeceğim mi diyor, kedi gibi diyor, huzura geçerdim böyle diyor, her şeyi unuturum böyle diyor. Ne zaman namaz duracaksam diyor, aklıma kedi gelir diyor, onun gibi namazda huzura geçerdim muhtemeler. Şimdi bir gün, burada hatta ben muhtemelen, az diyeceğim orada bir yerden, kışın gidiyorum, yatsan sonra. Baktım, bir kahve, içi tamamen dolu, dışı da dolu, kış oldu hala böylece. Ama herkes böyle dikkatli bir şeye bakıyorlar, kahvenin bir yana altına bakıyorlar. Dedim, acaba dedim, kahvede bir olay mı oldu, ne oldu acaba ben? Merak ettim böyle. Şöyle bir baktım, herkesin gözü televizyonda böyle. Yani kedinin o faaliyetlerini gözettiği gibi aynı şekilde almışlar insanlar böyle. Aynı almışlar böyle, kışın kar da yağıyor, içeride dışarı ayakta, herkes o kedi gibi o televizyon gözleri böyle. Onu geziyorlar böylece. O arada baktım, bir çocuk geldi de birisine dayısı mı versem, dayı diyor ama duymuyor. Yani elini tutuyor bak böyle, bayağı böyle tütüklüyor böyle, dayı diyor böyle, duymuyor. Ancak fark etti sonradan, oraya baktı ama zor bakıyor. Ayıramıyor gözünden. Şimdi ben diyorum ki muhteremler, bizim önümüz diyelim, şeyhimiz diyorum, nasıl o maçı televizyon seyredenler, nasıl onu izliyorlar, biz de aynı şekilde böyle kendimizi böyle namaza verebilsek, İslam'a verebilsek, biz evliyoruz muhteremler. Şimdi çok kişi soruyorlar. Tabii hepimizin başımıza bu. Nedir bu derdimiz? Aman hocam işte, namaz aklıma her şey geliyor, namazdan tat alamıyorum, namazdan feyiz alamıyorum. Ne yapalım? Ben onu söylüyorum muhteremler. Bak diyorum, git bir yere bak böyle diyorum. O televizyon maçı izleyenler bak, nasıl izliyorlar, nasıl oraya kendini veriyorlar. Yani yanında gürültüsünü duymuyor böyle, hiçbir şey duymuyor, aklına bir şey gelmiyor. İşte insan yeter bugün muhterem, az cemaatime böylece. Şimdi evet, bu Türk gençliği böyle muhteremler. Türkiye'mizde bu şey Allah korusun böylece. Yani bir kanser gibi sardı bu hastalık. Tabii her bidatın bir de zararı da var ama. Bidatların zararı da var değil mi ya? Ne oluyor bu defa bakıyorsun bazı maçlarda kavga doluyor böyle. Sövme, hakaret, taş atma, şişe atma. Bakıyorsun muazzam polis kuvveti, zavallı polisler. Araya gidip ayırmaya giriyorlar. Kan dökülüyor böyle. Her taraf oluyor böyle. Oluyor böylece. Bir de böyle sanki bir savaş alanı dönüyor. Yani spordu, güya kardeşlikti ama düşman savaşı dönüşüyor böylece. Yalnız muhteremler, tek bir yerde dünyada bu maç hastalığı yok. İsrail devletinde muhteremler. İsrail'e muhteremler. İsrail devletinde hiçbir gençte bu hastalık yok muhteremler. İsrail'de. Onların çünkü amacı var. Onların çünkü idealleri var böyle işte. Dünya Siyonizmi onlar böyle yetiştiriyor böyle işte. Daha ilk o birinci sınıftan İsrail ancak yetiştiriyor bunlar böyle. Her dini açıdan onu yetiştiriyorlar böylece. Onlar böyle hiç mahşeye gelmezler böylece. Ama buna karşı bakınız İsrail Yahudiler yani maçı izlemezler. Ama dünya gençliği buna sevgiyle teşvik ederler böylece. Yani dünya gençliği böyle boşa oyalansın, ömrü boşa geçsin de gerçek öğrenemesinler de Siyon'un dünya hakim olsun diye muhterem az cemaatimiz. Üçüncüsü şimdi arşta gölgelenler ve recülün bir kişi. Kalbi muallakun fil mesacidi. Kalbi, gönlü mescitlere bağlı. Hep kalbi, gönlü mescitlerde. Tekrar bir cami edebilsem, vakit gelebilirse, yani mümkünse, zamanı, işi müsaitse, erken camiye gelsin, camide otursun, camide huzur bulan kişiler. Demek ki kim ki camileri seviyorsa, kim bir camide huzur buluyorsa, İşte Allah katında çok iyi insanlar bunlar muhteremler. Neden? Cami Allah'ın evi. Beytullah cami. Allah'ın evidir bu şekilde. Demek ki bir kişi Allah'ın evinde sıkılmıyorsa Allah'ın sevgili kuludur. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, müminler camide balığın sudaki duruşu gibi dururlar. Balık nasıl rahat edeyim suda balık? Hatta bir balık kıyıya vursa, atılsa, dalgayla bir şey olsa bile balık ne yapar? Balık böyle çırpınır, çırpınır, yine kendini suya atmaya çalışır. Demek ki müminler de bu şekilde camileri severler. Yine Peygamberimizin buyurması, Aleyhisselam'ın buyurması, münafıklar camide kuşun kafes duruyor gibi dururlar münafıklar böyle. Yani onları cami sıkar mıdır? Cam sıkar onları. Allah korusun, eğer bir insan camide sıkılıyorsa, dışarıkini atıp da orada rahatlıyorsa, Allah korusun, iyi bir alem değil muhteremler. Cami sevmek gerekiyor. Peki hanımlarımız ne yapacaklar? Tabi onlar camiye gelmiyorlar, beş vakit gelmiyor. Ne yapacak onlar muhteremler? Bakınız, Hazreti Fatıma annemizin, Hatice annemizin, onların her birinin evlerinde özel mescitleri vardı. Özel mescit. Nasıl mescit? Bir oda mı? Yok, hayır. Odasının bir köşesini onlar mescit yapmışlardı. Odasının bir köşesini. Hangi köşesi uygunsa, müsaitse, kıbleye dönmeyi de uygunsa, onlar bir seccade sığacak kadar bir köşesini onlar özel mescit yapmışlardı, kendini yapmışlardı böylece. Yapmışlardı. Ne yapardı bunlar muhteremler? İşte o annelerimiz muhteremler, o büyükler, sahabeli hanımları, büyük veliler, rabiatunlar ne yapar onlar? İşte onlar da boş zamanlarının hemen hemen hepsini orada mescitte geçirirlerdi. Özel mescit. Bir odada bir seccade sığacak kadar bir gereği yok, yok bu şey böylece. Özür ayırıyor. Yalnız şu farkı var. Şimdi orasını özel meşit ayırınca oraya kadın tabii cünüp halinde giremez tabii oraya böyle. Yine kadın oraya ad günlerine giremez. Orası meşit haline dönüştüğü için giremez oraya. Demek ki kadın ne yapacak orada? Namazını kılar, orada tesbihini yapar, zikrini yaparsa kişi öldüğü zaman eğer kişinin böyle bir meşidi yeri varsa bir kişinin o kişi öldüğü zaman onun namaz kıldığı yer ağlama başlıyor muhtemelen. Ağlama başlıyor böylece. Bakıyor ki o kişi gelmedi, ağlama başlıyor. Ya Rabbi, bize namaz kılan kişi vardı. Yer onun namazından, zikrinden, Kur'an'dan feyiz alıyor bak muhtemelen. Feyiz alıyor. Nasıl ya feyiz alıyor bundan, yer alıyor böylece? Tabi bunlar biraz aklın ötesi bunlar. Yani madde ötesi muhteremler. Akıl, ancak maddeyi akıl kavrayabiliyor böyle. Madde düşen gelince orası gönül işi işte muhteremler. Gönül meselesi orası böylece. Demek ki bir insanın gönlü şeffaflaşsa, gönül Mevla'ya yönelse ve o kişinin gönlüne Allah'tan başka bir şey girmese işte o gönül bir şey almaya başlar muhteremler. Almaya başlar böylece. Hatta insanın gönlü arştan da geniş bakmaktadır. Arştan geniş böylece. Arştan geniş böylece. Mevlamız buyuruyor. Hadis-i Kutsi'de Mevlam buyuruyor. Şöyle buyuruyor Mevlamız. Ben de göklere sığmam Mevlam bak. Arşı sığmam. Ama kulumun gönlüne sığarım bakmaktadır böylece. Ya ancak kulun gönlü Mevla'yı bilebiliyor yani. Marifetullah. Allah bilgisi marifetullah. Gönülde akıl değil muhtemelenler. Akıl başka. Tam aklı böyle maddeyle işte yaratılmışlara bakar, işte atoma bakar, yere bakar, göğe bakar, denge düzene bakar. Akıl böyle maddi bir bilinçle Allah varlığını kabul edebilir. Ama gerçek Allah-u Teala bilmek, marifetullah, o gönül ehlin işi o. Gönül muhtemelenler. Tabii gönül Mevla'yı da buldu mu, ne oluyor muhterem bak değil mi? Ne oluyor? Leyla'yı unutuyor ama Leyla'yı unutuyor böyle şey. Biliyorsun Mecnun vardı, Mecnun. Asıl ismi Kasım'dı. Kasım'dı. Mecnun yani cinnetlenmiş deli anlamına geliyor böyle şey. Bu Kasım Leyla'ya aşık olunca yandı. Karan şehirde oldu. Artık çıldır gibi oldu. Leyla'm diye çölde geziniyor bu şekilde. İsmi Kasım'ken adı Mecnun oldu böyle şey. Yıllarca geçti bu şekilde böyle şey. Bir gece seher vaktinde oturmuş bir ağacın altına yine Leyla'm derken aklına elinde olmadan diline Mevlam geldi, diline. Mevlam getirdi kalbi muhtemelen. Leyla'm diyeceğine Mevlam dediği halde tabi insana da uzak yaşamış muhtemelen. Az yiyor, az içiyor, insanlara konuşmuyor, artık gönlünde bir şey kalmamış, tek gönlü bir Leyla vardı böylece. Mevlam dediği anda Leyla da oradan çıkıverince gönlü Mevlam diye yanıverdi. Bir anda böyle. Bir defa Mevlam dedi, aşkı tattı böyle. Hak aşkını tattı böyle şey. Gönlü Mevla'ya cezbeye geldi böyle. Ruhsal aşka geldi böyle şey. Her şey değişti böyle. Her şey değişti. Başladı Mevlam diye başladı. Aradan bir zaman geçti. Leyla'nın kasabası önüne geçerken hep Mevlam diyormuş şimdi. Mevlam diye Allah kasıyor. Mevlam diyor. O yürüyen kadınları bunu Leyla'm diye anlamıştır Mevlam'ı. Leyla'm diye. Gidiyor kadınlar Leyla'ya. Leyla ben ne olur bak. Mecnun geldi. Leyla'm diye yanıyor. Ona bir karşılayın bir görün bari. Alıyor kadınlar. Tam onun yoluna getiriyorlar. Ama Mecnun bir şey görmüyor ki. Gözleri kapanmış. Mevlam diye öyle zevk alıyor böyle. Öyle feyiz alıyor böyle. Öyle tat alıyor böyle. Mevlam giderken kanına bağırıyorlar. Mecnun! Bak Leyla burada. Şafi bakıyor da var git Leyla'm var git. Mevlam buldum ben diyor artık diyor. Mevlam buldum ben diyor. Yani bir anda çıkıyor muhtemelen böyle. Bunun için gönül ehli muhtemelen. Gönül ehli. Şöyle bir örnek vereyim. Bir insan akılcı olarak şu işi yapmam diyor mesela. Özellikle evlenme konusunda daha çok olur bu. Biz evlenme konusunda akılcı olarak tamam mesela bir kız ben şuan istedim rahat ederim. Ve erkek şuan istedim rahat ederim gibi böylece akılcı olarak düşünüyor her günden doğru. Ama bir de gönlüne bakıyor. Eğer gönlü buna tepik istemiyorsa alamıyor değil mi öyle? Gönül muhtemelen. Gönül böylece. Alamıyor. Ve hatta azı cemaatimiz ehli kalp derler. Yani gönül ehli. Bunlar her işlerinde, her işine bunlar gönle danışırlar. Bunlara gönle danışırlar böyle. Akla danışmazlar bunlar böylece. Bir evliyullah'ın biri bir iş yapacakmış. Şöyle bir sağına bakıyor. Ne dersin diyor. Biraz duruyor. Bu defa soluna dönüyor. Ne dersin diyor. Bu defa önüne bakıyor. Şöyle gönlüne doğru bakıyor. Tamam diyor. Ne oldu efendim diyorlar. Bir önemli bir işim vardı diyor. Sağdaki meleğe sordum diyor. Ne dersin diye dedim. Sordum diyor. Bilmiyorum dedi diyor. Dedi, konuşuyor. Soldaki meleğe sordum diyor. Ne dersin bu işime? Sordum diyor. O da bilmiyorum dedi diyor. Gönlüme sordum diyor. Gönlüm bana gereği cevabı verdi böyle diyor. Verdi diyor. Şimdi bakın azı cemaatimiz. Yani bunu uygulayalım inşallah. Hep uygulayalım inşallah muhteremler. Mesela önemli bir işimiz olduğu zaman yola çıkacağız. Bir şey olacak. Ne olacaksa öncelikle şöyle bir gönlümüze danışalım. Gönlümüze. Ama şöyle sakin bir kafayla böyle. Mümkünse insan iki kat namaz kılmalı. Oturmalı namaz üzerine de Allah'a biraz zikretmeli kişi. İnsan gözünü kapamalı. Kişi şöyle gönlüne bakmalı. Gönlüne bakmalı. İlim orada. İlim orada muhtemelen. Gönül ayna. Ayna muhtemelen. Leh-i Mahfuz'a bakıyor böyle. Bakıyor böylece. Aradaki meşguliyet Aynaya toz duman oluyor, perde oluyor. Göstermiyor, onun için göstermiyor bu şekilde. İşte insan böyle sakin kaldı mı, gönül böyle kendi haline kaldı mı, ilim oraya geliyor, gayb ilim oraya geliyor, gönle geliyor. İnsan gönle bakmalı. Evet, bir yola çıkacaksın, efendim, bir işin var, büyük bir şeyin var, kişi gönle bakacak. Ne diyor gönlün? Gönül istemiyor. Gönül isteksiz gönül böyle. Hatta gönle bir tepki var gönülde, yani gönül korkuyor böyle. Yani bunalım var gönülde. Katil olmayacak, istemiyor gönül, o işi yapmama gerekiyor muhteremler. Gönül böyle istemeye istemeye, zoraki eğer bir insan o işi yaparsa, onda hayır olmaz muhteremler. Olmaz bu şekilde böylece. Yani çok işin başına gelmiştir bakın ben. Çok işin başına gelmiştir. İşte zaten canım istemiyordu, işte bir sıkıntı vardı ama gene yapayım dedim ama olmadı derdi muhteremler. Yani en gerçek ilim, insanın gönlüne bak muhteremler. İşte Mevlam buyuruyor Kutsu Hadisinde, Mevlam buyuruyor, göklere sığmam, arşa sığmam. Ama müminin kulumun kalbine Mevlam buyuruyor, sığar mı muhteremler? İşte demek ki bir insan camileri seviyorsa muhteremler, bir insan camileri seviyorsa, bir insan gönlü bir camilerde ise, işte Allah'ın evi, Allah'ın misafiri, tabi Allah kulunu ikram eder muhtemelen bak. Kesin bu şey böyle işte. Kesin bu şekilde. Üçüncüsü ve recüllâni. İki kişi. Tehabbâ fillâhi işte levetü aleyh. İki kişi, iki Müslüman, tehabbâ fillâhi, Allah için birbirini sevdiler bak. Allah için. Başka amaç yok böyle şey. Hiç başka bir şey yok, bir çıkarlar yok. Allah için. Neden? Yani o bakıyor ki bunu Allah yolunda görüyor. Yani bu Allah dostu böyle diyor, Allah yolunda. Orma çalışıyor böylece. O da buna bakıyor. O da Allah yolunda görüyor böylece. İkisi bir araya geliyorlar. Geliyorlar. Bu nasıl olur? İkisi bir araya geldikleri zaman eğer ağırlık olarak hep Allah yolunda muhabbeti olursa bu Allah'a şecalıyor. Efendim işte Allah için ben seni seviyorum. Ben Allah seni seviyorum senin için. Ama bir araya geldiler mi? Hep dünya sözü, dünya şeyleri, işte maçtan, oradan, buradan, şuradan, buradan, bu Allah'ın değil muhteremler. Bir gün Hazreti Rabi Hatun'a, meşhur Rabi Hatun, Evliyullah biliyorsun muhteremler, çok meşhur kendisi, kadına gelmişti ziyaretine. Ve buna tabi aman ya Rabia, işte Allah için seni seviyoruz, işte Allah için şöyle, Allah için tabi böyle. Oturuyorlar neyse, tamam buyurun, hoş geldiniz, Allah razı olsun diye oturuyorlar tabi orada. Tabi Rahim abiden tabi fazla konuşmaz tabi. Şimdi kadınlar kendi aralarında sürekli konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? İşte yalan dünya, fani dünya, aldatan dünya böyle, hep bunlar konuşuyorlar bence. Diyor ki, ya Rabia, sen de bir şey söyle, sen bir şey konuş. Ne diyeyim, ne konuşayım ki diyor. Siz dünyayı çok seviyorsunuz. Efendim dünyayı kötülüyoruz. Ama unutamıyorsun dünyayı böyle diyor. Unutun şu dünyayı böyle diyor. Ne diyeyim işte böyle diyor. Demek ki Allah için sevmek nedir böyle buradaki ölçü? İkisi bir araya gelince, yani artık irade dışı böyle o yöne yönelecek ki bunların gönülleri, ruhları, şeyleri, konuşmaları he Allah için böylece. Birbirine bildiğini, duyduğunu, öğrendiğini şöyle yapalım, böyle yapalım, yardımcı olacaklar. Bir de bunun bir ölçüsü var muhteremler. Bir Eylullah şöyle buyuruyor. Biri birini Allah için sevdiği iddia eden kişiler, eğer biri ötekinden bir dünya açısından bir zarar görse, o anda bundan soğuyorsa, bu Allah için değil baktı böyle diye. Ya da ondan diyor dünya açısından bir fayda görse, o zaman sevgisi artıyorsa yine Allah için değil diye bak muhteremler. Demek ki bunu yürütmek çok zor muhteremler. Allah için sevmek, bunu yürütmek çok zor bakın böyle şey. İnsan bir zarar da görse dünya açısından Hiç ama sevgi değişmeyecek. Eğer fayda gösterdiğin dünya açısından sevgi atmayacak. İctema aleyh. Bülü Aleyhisselam Hazretleri. Bunlar işte Allah sevgisiyle bir araya geldiler. Ve teferraka aleyh. Aynı şekilde ayrıldılar böylece. Yani hiçbir soğukluk ama aralarında ayrıldılar. İnsanın böyle bir Allah'ın sevdiği bir kardeşi olsa muhteremler, olabilse. Ne olur aziz cemaatim bakınız. Yarın mahşer gününde kişi sıkışınca öyle insan gelecek ki mahşerse başı gelecek ki mizan başına sevaplarını konuyor zerre zerre tabi günahları konuyor. Aşağı yukarı eşit gelecek bir kişinin. Peygamber buyurdu. Tabi tek değil de Peygamber örnek veriyor bizlere. Sevap günahı eşit geliyor. Azıcık biraz da sevabı olsa tabi sevabı ağır gelecek kurtulacak cehennemden. Ama yok. Yok. Tabi orada olmuyor artık. Yani izin verse namaz kılsa şey yapsa olacak ama izin vermiyorum ben. Buradan götürmüşse orada yok teravih bu şekilde. Bu kişi ne yapacak? Diyecek ki ya Rabbi bana az izin ver ya Rabbi. Hemen beni teslim etme zebanilere. Bana izin ver ya Rabbi biraz da. Benim bu kadar bak annem, babam var, evlatlarım var, torunlarım var, kardeşlerim var, yeğenlerim, amca, dayılarım, konu komşum var da var. Dostlarım bence. Ondan birer zerre, yani bir Allah demenin sevabı olsa yetecek buna bence. Onu alıp geleyim ya Rabbi. Bu şekilde Mevlam, peki kulum git bakalım. Önce kime gelecek? Annesine gelecek. Önce annesine. Anne, anne, ne olur bak. Bir zerre sahibi yeteceğim anneciğim. Yoksa yaranacağım cehennemde. Zebanle bekliyor beni yakalamaya. Anneciğim bana bir zerre sevap verir misin? Aman oğlum kaç. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Görmemişsin gözüm böyle. Bakın derim der. Anneciğim ne oldu anneciğim? Sen beni doğurmadın mı? Sen bana süt vermedin anneciğim. Sen bana böyle yapma anneciğim. Sen benim canı vermez miydin? Oğlum dünyadaymış ondan. Bak cehennem patlıyor burada. Ben ne olacağım? Bak. Oradan babasına gidecek. Aynı şekilde muhtemelen. Oğlu, kızı, torunu, kardeş, yeğeni. Herkes hemen ters dönüyordu. Aman kaç kaç kaç. Konuşmuyorlar. Tam artık çaresiz. Bunu eğmiş, gözleri yaşlı artık. Şimdi cehennemi görüyor artık orada. Patlıyor cehennem. Ateş açılıyor. Artık kaderin rıza tabii. Giderken dünyada Allah için sevdiği kardeşliği var mı bunun bak dünyada muhtemelen. Varmış. O görüyor bunu. Onun daha hesabı sıraya gelmemiş daha. Ne oldu kardeşim ne oldu? Ne üzüntülüsün? Ah kardeşim durun böyle böyle. Bir zerre sahibi teceğim bunu bulamadım da artık çaresiz cehenneme gideceğim. Ama oğlum kardeşim ben size Allah için seviyordum. Bu Allah için olan sevgim devam ediyor gene. Dünyayla bağlı değil diyor, kısıntı değil böyle. Yine devam ediyor. Al diyor, üstelik ona sevap diyor böylece. Demek ki verilebiliyor da sevap, verilebiliyor da sevap. Buna bol bir sevap veriyor. Gitsen diyor, cehennete en üst makama gitsen böyle diyor. Alıyor oradan sevapları, bir sana konuyorlar. Abi sevap gayet ağır. Ayrı bakalım feryakü fil cennet. El cennet ayrıldı cennet fırkasına. Ayrıldı oraya şimdi. Tabi sevinçli ayrıldı oraya. Ayrıldı ama aklına geliyor. Benim kardeşliğim bana bu kadar çok sevap verdi. Yaşı onun sevabı yetmezse, o cennet atılırsa ben ne yapayım cennette? O benim Allah için sevdiğim kardeşliğim. Bakıyor kendisine, o da Allah için yani seviyor bu şekilde böylece. Benim kardeşliğim ancak cehennemde, ben ne yapayım cennette? Oradan çıkıyor. Melekler diyorlar, ne yapıyorsun? Onlara durumu söylüyor. Bu sefer melekler, ya Rabbi, senin bu kulun çıkıyor buradan, istemiyor cennetini. Sonra bakayım ne istemiyor? Ramta biliyor. Ta aynı şey söylenince, buraya ki Rabbim, kulum, siz ikiniz dünyada birbirinizi benim için sevdiniz Mevlam buraya, sevdiniz. Benim için sevdiniz. Ben de senin ondan razıydım, razıydım. Ama sevabın yetmedi, sana kardeş şu an sevap verdi. Sen ona kıyamıyorsun, o sana kıyamıyor. Mevlam buraya, ben ikinize kıyamıyorum, kıyamam. İkini affettim, yine aldım bir muhterem bak. Bunun için muhterem cemaatimiz, yani erkek olsun böyle, tabi hanımlar olsun, böyle bir Allah için bir kardeşlik. Şimdi bir şey vardı kadın arasında, ahiret kardeşliği falan derken de, bunlar tabi bununla geçerli değil bunlar muhteremler. Bu Allah için kardeşlik başka bu şekilde böyle. Başka. Yine bir örnek vereyim muhteremler. Böyle Allah için birbirini tam seven, Allah için iki kardeşlik varmışlar bunlar. Bir zaman geliyor, başka bir ülkeye gidiyor. Bu da bir yere gidiyor. Tabi o zaman telefon yok, şunlar bunlar yok. Ancak mektup, o da 6 ayda bir sene mektup gelecek. Develerle o dönemde. Bir gün bu kardeşlerden birisi öbür kardeşinin evine geliyor. Evine geliyor. Tabi o iki kardeş hemen sarılıyorlar tabi, ağlaşıyorlar. Evine misafir oluyor bunu, yatıyor kalkıyor. Şimdi sabah olunca ayrılacak gelen kişi. Kardeşim diyor, durumum diyor çok benim kritik. Çok durumum kritik. Yani çoluk çocuğum evde aç. Evde bir arpa unum buğdayım yok. Eğer diyor sende fazla varsa diyor, bana biraz verebilirsen diyor, ver diyor, varsa diyor. Var kardeşim, var diyor. Hemen gidiyor kasayı açıyor. 100 dinar para. O gün neyse parası, o parayla buna 100 dinar para veriyor. Bunu veriyor bunu. Yani çok büyük paraymış 100 dinar. Bunu veriyor. Bunu uğurluyor. Karış burnundan sonra içeri giriyor. Ağlama başlıyor şimdi bu. Ağlayınca hanımı gülüyor bunu hanımı. Madem diyor bu kadar paranı seviyordun diyor. Yani ona 100 lira kaptırın diye diyor. Ağlayacağına vermeseydin baştan diyor hanım şimdi buna. Niye kaptırın diyor madem bu kadar parayı seviyorsun. Ah hanım diyor ona ağlamıyorum diyor. Benim Allah'a çizgiydiğim kardeşim bu kadar zor duruma geçmiş düşmüş de benim bundan haberim yok diyor. Ben burada bolluk için yaşıyorum. Benim kardeşim kuru ekmeğe orada muhtaçmış. Benim bundan haberim yok. Ve bunu araştırmamışım. Nasıl ben onun için Allah için sevmişim diyor. Bunun için alıyorum diyor muhterem cemaatimiz. Şimdi muhterem Müslümanlar, hepsi bitmeyecek herhalde bunların. Biraz konu biraz geniş tutuldu. Nasip olsa inşallah. İnşallah Allah'ın haftaya inşallah muhteremler. Devamlı kalana inşallah. Nasip olsa inşallah. Yani demek ki adı cemaatimiz özet yapalım inşallah bu 3 konu inşallah. Bir adil olmak. Adaletli olmak böylece. Önce inançta böyle. Allah birdir. La şirike leh. Onun haşa orta şeriki yok. Hiç kimse, canı cansız, ona şerik olamaz. Kimsenin peşinde gidilemez, idealine, sapıklara gidilemez bu şekilde böylece. Taşlar putlaştırılamaz. Allah bir Celle Celaluhu mülk onundur. Mülk onundur böylece. İtaat yalnız Mevlamıza. Sonra tabii ibadette adalet, yani ibadeti yaptığımızda bilinçli yapalım böylece. Bidattan sakınalım. Farz sünnetleri bilelim, bunları bilelim. Sonra hükümde kişi evladı arasında bazen olur ya, iki kişi gelirler de sen bize hakim ol derler bu şekilde böylece. İşte bu gibi durumlarda da mutlaka adil olmak. Bela buyuruyor. Velev kâne zâ kurba. Bak bakalım sevgililer. Velev kâne zâ kurba. Hatta biri çok yakın da olsa, okunda yakında olsa gene şahit tekrar adar hüküm vermede tam ortadan konuşmak böylece. Adil olmak. Sonra adı cemaatimiz işte gençlerin inşallah böyle kesintisiz böyle devamlı inşallah Allah yolunda sabit kalmaları, İslam'a sahip çıkmaları gençlerin muhtemelenler. Çıkmaları, İslam'ı yaşatmaları böyle, İslam'ı yaymaları böyle, etrafa çevre bunun çalışmaları. Bu da tabii Allah'ın en sevdiği kullanan biri de bunlar muhteremdir. Bunlar bu şekilde böylece. Çünkü gençlerin ibadeti güneş gibidir böylece. Güneş gibidir onların ibadetleri. Tabii insan yaşlanınca beni tutmaz, gözü görmez, abi idrarını tutamaz. Artık başlar böyle noksanlar, eksikler başlar bu şekilde. Sonra aşk da gençlikte fazla olur muhteremler. fazla olur böylece. Yani gençlik büyük veli nimet böylece. Yani ele her zaman geçmeyen, insanın ömründe bir defa eline geçen fırsat böylece, onu değerlendirmek, onu değerlendirmek. Üçüncüsü de camilere kalbin bağlı olması, camilere. İnsanın gönlünün bağlı olması camiler demek ki. Camileri sevmek muhteremler. Gidenler bilirler, Mekke, Medine, Münevvere'de her zaman cemaat doludur böylece. Zaman gelir, kişi akşam namazına gider, yatsıyı da kılar, öyle ayrılır böylece. Kişi iki namazına gider, akşam yatsıyı da kılar. Öyle var muhteremler böylece. Yani hiç can sıkılmaz böyle, oturabilir, oturur camide. Türkiye'mizde genelde bu kural yok. Her yerde böyle. Her de bu şekilde. Abdestimizde olsa, boş vaktimizde olsa, işimizde olmasa mutlaka bir ezan dışarıda beklemek. Bir adeti, bidat-ı adet bize böylece. Hele ezanında 10 dakika daha var bakalım. Hele ezan okusun bakalım böylece. Yani dışarıda biraz duralım bakalım. Ne var dışarıda? Tabii günah var dışarıda günümüzde muhtemelen böylece. Elden gelir demek camiyi sevmek. Hanımlarımıza inşallah evlerinin bir köşesinde böylece bir şahada sıcak kadar inşallah yere bölüm ayrısına inşallah böyle meşhur olarak oluruz inşallah. Onlar inşallah böyle boş zamanında namazını kılar, üzerine oturur, Allah-u Teala zikrederler inşallah. O da meşhur hükmüne geçer inşallah. Demek ki dördüncüsü, dört taneymiş, Allah için birbirini sevmek. Rabbim nasip edin cümle inşallah. İlla Teala Fatiha.